جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاك الله. سورة الفاتحة مدنی سورة ده یہ نجرت نباد زندگی کم نبی اسلام و دغه دوران کی نازل شوئے ده نزولن یو سل یوز 111 نمبر ده فضلت الجمعان نازل شوئے ده جمعان اور ترتیبان اتسل ویخ ده فضلت محمد نلگول شوئے ده ربط مخی سره یو دا چې مخکې بیان د جهاد وشو نو دوی ته بشارت د فتح و جهاد وکړه الله فتح درکوي دی وجه ورپسې راڼه دویمه وجه مخکې صورت کې آخره کې وی که تاسو وخت دی جهاد انفاق نه الله به نور پیدا کړي اندی صورت کې دغه نور نشانه بیانول آخري یاد کړي چې سیما فی وجود من اثر سجود اشدار الكفار هما بينهم دیوژن بصیرانو درم ربط مخدرت کې د جهاد نه وختون کو ته منافقان وي کنه کنه نو دې تر کې آد نور ور سر کې ساتره کې مستثنا د فکر کې چې بعد خر کلاړ نشي خیر کې نه هم منافقان وي دیوژن بصیرانو بلا وجہ مکی ترت کیا تھا رسول اشپاڑسم کے کوئی چوک طرف دے ہدایت کئی نہ ہدایت ورکوما منظر تقوا ورکوما اندھی ترت کیا تھا 26 کی وہی چساب کرام لمیں منظر تقوا ورکوما یعنی مثال پیش کو کہ اگر اور طرف دے ہدایت کو منظر تقوا میں ورکوما دیوژن بصیر امتیازات صورت صورت ممتاز دے واقعہ صلح حدیبیہ باندھے صورت ممتاز دے اگر بیعت رضوان باندھے حساب و بیعت کرو نبی اسلام سنا آیت نمبر 18 کی دارنگ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 26 ایک بیان کہ چھ دو قسم غیرت ہے یو غیرت اسلام یو تو جاہلیت ہے بل صورت ممتاز ہے اور بیان فتح مکہ باندھی آیت نمبر 24-25 بردرشان مشتن داری صورت ممتاز ہے اور بیان دا غزوہ خیبر باندھی آیت آیت نمبر 18 کې 18-19 مقصد سورت البشارۃ للمؤمنین مجاہدین البشارۃ للمجاہدین مجاہدین را بشارت ورکړي ان فتحنا لك فتحا بشکم تعالی فتح درک فتح ښکارا د فتح نه مراد څه شي نو اکثر مفسرین وایي چې فتح نه مراد صلح حدیبیه ده نو صلح حدیبیه کې فتح نه شوي خو چونکې دغه سبب د فتح جوړ شو دارنګه دام فتح وا دغه تر دې پورې کفارو مسلمانان فریق نه ګڼل دې کې بیا فریق وګڼل صلح ورسره وکړه نو وایي کې دام فتح شو کې نه دوی نو فتح وې اوبه د فتح نه مراد فتح مکه ده نو هغه ورکړ نه نو مطلب چې مطلب ته خامخا درکوم ماضی راوړې لپاره لتحقق الوقوع چې خامخا یې درکوم درنه یا د فتح نه مراد فتح البلاد دي یعنی ما تاله مقرر کړی دي تر به ډیر زیات ملکون فتح کوم داسې بیا وشوم فارس فتح شو روم فتح شو افریقا فتح شو پوه شو هندوستان ته خبر راغله ان پتا نه لکا بشکم فتح درکړه تا ته فتح ښکارا ليغفر لک الله دې فال چې لفظي معنی کو دي کوي مخه دا معنی ټیک نه چلو کوم کوم ليغفر لک الله در چې ما دې فال چې بخنه وکي تا ته الله ما دا ګنا دا ګناون چې مخ کې دې کړو نو ما دا غا چې مخ کې دې کړو د ګناون او دا چې رستو باندې کول و ته نعمت الیکا و دې ګل صراط مستقیم دې کې دوه ښکاله بیات کو ته یو خدا نبی اسلام صلی الله علیه چې تا ته فتح چې تا د ګناون مخ کې رستو نو دا اشکال ہے پیغمبر معصوم دی پیغمبر گناہ نہ کئی نو سنگو تا معافی کی دا یو اشکال دی دویم اشکال دا دی چی دا گناہ معاف کول فتح ترو تر چی فتح میں در کر دید پارا چی گناہ تا معاف کرن نو دا فتح یا دا گناہ تا معاف کول یو پل ترسا ربط تے نو بعد قبر دی رکدو جوابو نہ کر دی خوصی کی دے تیرشی شیر قرآن دیر لند جواب کئی اگا مانا کہ غفر پا مان دا اڑو رو غفر پا مان دا اڑو لکھ سور جاسیہ کچھ تیر شو سور جاسیہ کچھ تیر شو آیت نمبر 14 کے کہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین وہ کسان تا چی ایمان راوڑے دیں یغفروا چی مخ دیار ہی دا کسان لرجونا ایام اللہ چی یقیناً ذاتی دا اللہ دا عذاب دا معنی چی بخن آگئی لوگواری غفرہ پا مان دا مخڑو دا یو خدا غفرہ پا مان دا مخڑو دا اد زمن مراد چی کم دے گناہ دا زمن نمانا بدا شی لیغفر اللہ دے پا چی واری اللہ تانا آغا چه مخی ترجو ده بوش تانا دکه ده گنام پسر بیان بوشی سلام فرور اللہ کم ایو سقالان دره چه حساب بکن تاثر او درنو شو نو پسر درنو شوی پا گنام بانده او ابن کثیر رحمت اللہ علی مانا کئی آغا مانا کئی چه علم نشرک لکا صدر وزان آن کذوی درک وزان آن کذوی درک دا غوی در معنی هغه دا کوي یعنی د ذم مانا کوي هغه وې درو چې بوج کېږي کېږي هغه کتاب کې مرادي کتابونو کې چې اقل فی اجفانی کانی اعود بیا علی دار ذنوبا پرشپا که دا زیر میرا پا بوده اڑم راڑم ها گوه که دا پا دی بانه پا زمانه که بزن بوجونش بیرم چه پا ما بسور بوجون را گلی بید پا دی زمانه که پا دی گونه عمر که وزم پا مانه دا بوج او گناه تا زم زکوی تا پسر بوجی نمات دار شد و سشا ما تعالی فتح رکا فتح خکارا دیر بار چه واری اللہ تانا آغا چه مخی تیر جو ده بوش تانا آغا چه رو سرات لان این مخی بوجو ندی رو لکه قرآن کرن که این نا سانو زیاده قولن سخیره ده پتا بان درون بوج غردون ده بوج ده کرن ده سڑی مالگره ویشت نلیگه او چر بدمنشان او توی درد ور بند کی ویتا که بدمنشان او دراش مقابلی لی بندر بوج پا بندر بوج را دی تنگیه نتالا این پتخ درگه اوز بتا سو نتنگی اوز بتو جورتو نیشی کود چستا مرگری بیده تا کی یا تا تا بیده تا خبرو کی نمتلا لکه تعلیب وی چه تعلیب فارغ شی وی را با طول اغا مخکنی رو تو بوجود می ختم شو تکلیبونه ختم شد مطلب داره که تکلیب ده نواره فتخه می در که لیفتی را کلا دیم فرچی واره یلا تارا آقا چی مخی تیر شو ده بوجون استانا آقا چی رو تو رات کن اپوره که کل نمت پتا بانده اما مضبوط کتاب پلانا نیغا بانده امداد و کستا اللہ امداد غالب دار لان داد دشتراوی لگیت بینان پا پدرون ده مومنان بانده لیت داد ایمانن ده بار چه خکاره که دی اصد دی ایمان سر دی ایمانون نو دو درون نو دو دی کم خلق چه فا آمار سر دی ایمان دی زیادت قائل دی نو دی دا اکی دی آغای بسوئی دکار لوی ماسی اتمینان راولی که چه ایمان دی زیاد کم دا اتمینان خدا دا اتمینان دو سر اخپل عمل نده پا اتمینان بانه په اطمینان باندې ایمان زیات شه اطمینان خو الله را وړي پوه شئ اصل کې مخکې تفسیر کړو چې زیادت په مان د ښکاره کېدو د ایمان مرل هغه اثر د ایمان دغه شان پته خو نه لګي دا چې کله جهاد راشي په جهاد کې سړی ایمان ښکاره شي په موس کې د ایمان پته نه لګي موس خواري وکړي منافقي وکړي ټولې کوي دار روجیم نیسی که پپٹے خوی کرد که خونیوی ہے پیش میں دغاو که گت افتاری آیو که تا چاوی روجیم نیسی یار دیر نیتا اگدر وزدہ ہو نتا گے کیے گا ماں بدن میں خنر ہے گرمی دا بدن کی میں ویترائی باکے پیرا کم دیر اگدی نشب کو رہے وی افتاری باکے ویسا کافر خونی چی افتاری بانو کم افتاری کو کم کنه باشه نروجی کفریت افتاری اٹھون کئی کنه نایی که دیمان پتر لگی دیمان پتر لگی به جهاد که دکه دا دیمان دا زیادتول دا کمول دا دایی نچی دا اکثر را غیری دی دا جهاد و مکوبانه بس یو دا دا قرآن سر آغلی به صورت مدسر که نور طول جهاد سر دی اکم خلق چوی چه زیاد شیمان نمانگ داو چه بسول دا سورت انفال کے پا آیت نمبر تین کے ہوئے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْمْ آیَاتُ زَادَتُ الْإِمَانَ کارش پر ایک بانی آیت الرسطے شندہ ایمان زیادی گی دادو غزوی بدر پا مقاب نو پا غزوی بدر تیرا ایمان زیاد شا ٹھیک شو نو بیا ور پسی پا غزوی اوت کے غزوی اوت کے وہاں در ایمان زیاد شد باشه الَّذِينَ قَالَمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَوْ لَكُمْ فَخْشَوْا فَزَادَهُ ایمَانًا آیت نمبر تا سبای اگوری بیا چرده ایک سو 170 نو سوات 72 73 کې نو البته کې بیا زیات شو دا کم شو دی یو کال کې دغه زیادت هو له شکر دی چې کمی چې نو خو سکنه نو چې ار کرا په جنگ بدر کې زیات شن پوره شو نو دا بیا یو کال کې کم شو په اوت کې بیا زیات شو خانو په اوت کې زیات شو بیا د اوت نه دو کال بعد بیا د کله غزو احزاب نو البته کې بیا وې سورته احزاب کې 42 کې سورته احزاب کې بیا وې چې ایمان ورته زیات دا څنګه البته بیا کم شو لم ولم مرر مومنون عذاب قالوا دو اجتماع کې هاذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما دار زیات نه کېدل دي احزاب مگر ایمان دا بیا کم شو چې دا زیات پوره کړ ها او د بیا زیات شو اضا پوره شو نو د ور پسې راغله صلح حدیبیه دلته بیا زیات شو د زیات ایمان ما ایمان امام ابو نضر رحمت الله علیه ته اسد سنن خط وکړو چې ته چې ایمان کې زیادت نه دی دا قران له دورا ته چې دی هغه ته لند جواب وکړو هلکه شو قرآن دا شو قرآن ډیر متاثر دی امام ابو حنیفه رحمت الله دا شو اسلام نه متاثر دی او د ابراهیم اسلام سخت متاثر دی ځکه دی دا مناظرې لنډې لنډې دي آسان آسان لنډې لنډې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي وایي تا ته پوس کوم وایي د غزوه بدر کوم مخې ته صاحب مړی دي تا که ته قابل ایمان وروي که ناقصه ناغوی وی کامل وی چای مړی دی مخکې نه په ناقص ایمان مړی شوی وکړو نو غزوه بدر نه هغه کوم کامل وو نو سړی نه وال خطا شو وی چې هر کا ایمان کې کمی نه راځي ها هغه اثراتو کې قوت کمیږي زیاتیږي واژه لکه ضعف او قوت قبلې واژه وذلك اضعف الايمان هذيك او علم لو ان فيكم ضعف تذكر بي كمزور دي ايمان واش ذوق ذوق قبلي او زيادت نه قبلي خان لذات ايمان دي فان تخار کی دیدا اثر دی اي ایمان اثر دی ایمان سر دی ایمان دوڑو اڑک ایمانو کا خار شو ولله جل سماوات الارض الله لیل اخکر ده سوانو نزمکو او ده الله پو حکمت وارا الله بلخبر لخکر استعمالو دشی خو مخ که اوی کنه ولیکن لیب لو بادو کم بادر مخ دوت که نمر چار که چه الله و لون شاو که دماغ خواه خواه انو لم تطر منون دماغ تو بردار سو اسمانی پوج یا دمین پوج من پیرا خوش کرو خو بیا بولا کل بیا به امتحان خونه کنه ولیکن لیب لو بعدا کم بی بعدل دار اندر تمام اللہ ست کمیت شد چتا تو جهادو کن خستا ایمان معلوم ای ولیلہ جنو سماتو الارضان اولا لیلہ کرده سوانو ازمو کو وکان اللہ علیمان حکیمان او دیا اللہ پو حکمت والا اللہ اتبینا دانا دل کو لدخل المومنین د پر دنک د پر دنک مومنان سړي او مومنان خري جنتون ته چې بهيږي د الله د دینون دونه دینه والے هميشه به په دې کې هميشه او کافرانو حاضر کې دینه سیاته ما تکالیف دنیا وی دی یا ماف کی ګناوند دي ډول باندې کول شي او د ذکر فضیلت الله کامیاب وي حضرت الله منافقان سره منافقان خود مشرکان سره مشرکان خود تا اضانینا چې ګومان نه کوي فالا باندې ګومان نه پد د مشرک ګومان فالا بد ده دي چې الله بغیر د وسیلې سوال نه کوي او د منافق ګومان فالا ده دي چې را کېده زنګ امدادونه کې علم دار توسو په دایبانې حوادث دی پات ارضانی نا چی گمان کونتی پا اللہ گمان بادا پا دی بانے حوادیس دی بادا اغوصا دا اللہ پا دی بانے افلانت کری دی لاللہ اتیار کری دی لاللہ جانم او دیر پا زادور کری جانم بیا تسلی ولی اللہ جنو سماتو آن او خاص اللہ لیلہ کری دا سوانو زنو کو او دی اللہ غالب حکمتو آن این نار سرناک اس بات رسالت ان ارسلناک بیشک موږ لیکلې ته شاهدان بیان کوونکی په توحید باندې زیر ورکوونکی منونکو ته عیار ورکوونکی منونکو ته لتؤمنو بالله د فق تاسو ایمان وړئ په الله باندې او پیغمبر د الله باندې وتعذروه تاسو امدادو کوئ د پیغمبر اسلام وتوقروه تاسو تعظیم کوئ د او تصبیحو اپا کی بیان کی جاتا سبا بیگا او بشار ان اللذی مبایونا کھا یکن آکتا چی بیعت کئی تا ترا یکن دی بیعت کئی دا اللہ ترا لاز دا اللہ دا فاصل داتون دی دی چاچی مات کری دی بیعت لرا یکن مات کم پخفر زانبانی ومن آفا او چاچ بروانو که پاغا من چوا دیکھ روان پاغی بانی اللہ سرا جیادو کن نظر دے چوار کو گلتا حجر لوی بیعت داد بیعن دے بیع من خرطو تک اثر ایک پل استاد سر بیعت کئی مطلب داری چو استاد مادان پتا خرص کن چی تس سوائے عبد کن استاد چی کمیشن نمز چلو پوش دیتا بیعت لکا نبی علیہ السلام سره دوی بیعت کو صحابه کرام نبی علیہ السلام بیعت بکره په جنگ باندې لکه دی دای کو دی صد کی هغه بیعت چې کوم د عثمان رضی الله عنه فارغ غستو چې خبر راغله عثمان شهید شو مکی ول شهید کو نبی علیہ السلام ډیر خپه شو غوسه شو او دی اون لا دودر وی څوک چې ما تربیت کوي تر مرګه مرګه یا به عثمان په دل اخلو آیا به امرو ټول برابر بیعت وکړو کله به بیعت پدی باندې کو بیعت به پدی باندې کو چې شرک باندې کوي او ظلم باندې کوي ایو څو د ممتحنه کې ولای شي نو بیعت باندې د پتا خرڅونه کا ستوره توبه کې تاسو زه یو څو ګیار له ولایت کې چې ان الله اشترى من المؤمنین یقینا الله غصب دي د مؤمنانو نه ځانونه دي امالون دی پوشن بیان لهم الجنه پدی باندې شریر جنه ته مسبق یو قاتل فی سبیل الله جنگ وای کو کای په لار الله کې وجد مکابر خپل بوجد کیږي نو بیا ته دوستا سره تاسو ما سره بیت کړه کنه چا چا کړه پسند کړه چې قران بس دکو خو وکړه پوشن نو دا بیعت نبی اسلام چې بیعت کو لازم ملاو لازم ملاو او زم چې ګرام وینو لازم ملاوي نبی اسلام خود سره بیعت کړی دی لیکن لازم نه ملاو کړی ان الذين بايعونك یکرن آکذان چې بیعت کوي دا سره انما بايعون الله یکرن دی بیعت کوي دا الله سره لا دا الله فضل دې لازم نبی اسلام لازم کو دلاندې دا به بل دا خپل لازمان کې ګور دا الله لاس په پاس شو ان ګویا کې د دې سړي دا چې بیا ته وکم دا د لاس دا الله او پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم د خدای د لاس ما علیکم بشانی خا مونږ ته کیفیت نه باندې بس موږ لفظي معنی کوو چې دا د الله د فاز الله سن دی دي بعد خلکو معنی کړ قدرت او ضرورت نشته وتا بعد لفظي معنی کول شي لا دا اللہ فاتح اللہ سن دے دے یا دی سڑی دستور لے درجہ میں لاؤ شوا چچا بیعتو کہا دقبل استاز سرا نو گویا کہ دقل استاز دا اللہ سلا سکرنا پیغمبر علیہ السلام اللہ سکرنا پیغمبر وارست کنا نو چی دب بیعتو کہا نو اللہ فاک دب پلاس وان لاس راوستا یعنی دا دل اللہ دا پیغمبر دا وارست او دا الله فاکر دا لاس منس کر آگئی فمن نکثا نو چا چې مات کړ دې بیعت لره دا لو دې مات کړ فین من کتولا نفسی نکن ماتی کم پک پل دان نقصان دان دان ومن آفا او چاچ براولی کپا ومن چی واده کرو پای بانی اللہ سرا وزر دی چی ور بکی دتا عجر لوی او بیان دا منافقانو اثر کی واقع واقع قیتا بیانو ما مختصر پندر بارا فویی تاتو نبی علیہ السلام پشپاگم کار دی جرت خوب بودی دا په دې صورت کې روان درسته آیت نمبر 27 کې چې لکه صدقه له رسول رؤیا یقینا الله رښتیا که پیغمبر سره خوب دغه بل حق چې لا تدخلن المسجد الحرام د نکیو مسجد حرام ته ان شاء الله کو غوړل امين امن کې مخلفین خرون کې وسرون یې او مخاطر او کمون کې بر د سرون یې لاندو کې دا خوب نبی صاحبو دی نبی اسلام مبارک عادت دا ہو چې سار موږ به کومې به چا خوب خو نه لیدلې چا به ما لیدلې وی وای ته ځکه به نبی اسلام په تعبیر وی نو کله کله به او صحابي وی اته یا رسول الله دو تعبیر کوي ز تور کا اکل به یا نبی اسلام تعبیر وکړ کله به ابو بکر صدیق ور کله به عمر فاروق ور کله به رد علی تعبیر به وکړ نبی اسلام چې دا خوب وی بیبیګه ما ولیدل چې دا تاسو موږ ټول تیر یو عمره ده اته موږ عمره کوو طواف کوو بیا موږ سعی وکړه بیا موږ سرونه څوک سرونه خړی او څوک واړه کوي صحابه وی چې دا هم ته الله وایي چې عمره له ورشي بیا وکړه په دې ځکه پیغمبران خوب خوایي کنه ودا غونه کوم ته الله اشاره کوي چې عمرې له ورشي خو دا جګړه دای سره جګړه تیر شو کفار ته سو جګړه تیر شو غزوه بدر شو په کې او یا تنه دې مړو غزوه اوت کې جګړه بیا غزوه احزاب کې بیا ډېر تباہ شو یو خطر وا نبی اسلام یې دو خو ټول بدو نبی اسلام اعلان وکړ ټول بدو اذان سره اصلي وو صفته لګاته حالت بدل شي نو دای چې روان شو دای چې تلو و دای که دا دکر کئی چی تا یقول لکا المخلفون در چیوی بطا تا رسو پاتی که نوگی ادا خودی بینا من العرابی البرن چاننا شغلتنا موارنا مشغول کرو منگا مالون دا منگا جیزا منگا پتر دا شو چی تا سوا پس لار شاید دا بای چی جی منگا دکرانو اجرم فصلو دیر کارنو یو ازرم و اهلونا اهلنا ما خدا منا جورو بچی منا جورو فاستغفر لنا نبخن وغنم لنا اللہ و یقولنا بوائی دی و جب اخبر بانی آغا چی دیده نیشت دی پرونو که رک دانو رک نور تو رک خواد آدم بار کراروان چی رک داو چې دا ولې د مرګ خلیل دی اته به وفات نه لري مری به اړه کې دا خدا په خلیل الله وای یقول بیا ته دیما وای دی په خلیل باندې په جب قربان آ چې دی پړو دی کې وایا فم یملک لکم الله زوګ دې چې وقدر وشتا د فارا دا الله نه چې د شي ګرادو کې په تابان الله د تکلیف یا رادو کې په تابان د فائدې درکولو تو باندې بچکی بلکان الله بما تعملو خبيرا بلکې دې الله په باندې تاسو کې خبردار بل درنه دغه خبره ما دې ته فيه کولو بلکې تاسو ګومان کو چې واپس باندې شي هر ورځ واپس باندې شي پیغمبر اسلام او مؤمنه پر کور ته چریما تاسو دې دې تل دې تاسو پرې دې بې غیرتو تاسو دې وځي نو تلې چې تاسو مرګ دې ودوینا اخیر تکرشو دا خیال پزرون استادو که دا روز دیلی اگر گمان کو تادو گمان کو تاد بمینان بان گمان بدو چی دای برانی شو امرا بش اخلاس ہو شده اوی یای تادو قوم تباشی وی اما اللہ بی امی بللہ چاچی مان رانو پا نڑا پا اللہ این پوکم دا اللہ پوکم دا پیغمبر این دا اللہ رو پیغمبر رو کمونو من لکا پدیمو کجدی سنگونو منو فإن أعطنا الكافرين صغيرا يقول من تيار قيد فارد من كيرينو صغيرا وورا او دورة توحيدا جدا ديتا أثر كديمة تليلا إذا جهاد ديمة تليلا ولله ملك السماوات والأرض خاص الله لا اختيارات دا سبحانه وتعالى كله بخنا خي چاري چوخا جي بخنا أصدار خي چاري چوخا اشتدا عدي الله غفور رحيم بخون كميروبان سيقول مخلفون ذرة شوائب رسفات كريم إذا انطلقتم قلت ديتات إلى مغانما أغنمتون تا اتاقلوها نفات شواهر تاتوا قلرا نوائب دي ذرونا فري منغا نتبعكم منغا تاسبت رادو منغا فريرا دمنافق كار بدي چکل امیر بیائی نو بیا بدی نزی آج چکل امیر ہوتا ہی چی من سرم مزا آن دے بینا دو بزم دو بزم منافق چر دو امیر او کم نمانی سی چی امیر ہوتا ہی تم مزا من گنا ہی آن دے بینا دو بزم خاما خاما خاما آج چکل ہوتا ہی او ایتا لانشا بینا دو ما خوابو نکی گی دو اٹھا چلی گی زره چې وای باغ وروسته پاتې کېدونکي د حدیبیې نه اذا طلقتم الى مغانم کله چې دی تاسو په طرف د غنیمتونو خیبر ته د تاخذوه چې واخلی ده نو دی به وایي ضرورونه پرې موږ نه ته وکړو موږ تاسو پسې راځو موږ در سره ځو یریدون غواړي دی ایوبدلو کلام الله چې بدل کړي دی حکم د الله حکم کړی دی باندې بیا یې الله حکم کړو چې غزوه خیبر له باغ ته بوزي چې په صلح حدیبیه کې شامل وو یریدون غواړي دی ایوبدلو کلام الله چې بدل کړي دی حکم د الله قول تو ته لن تتبعونا من پس مراده من پس مراده ما قدل دکینه کذالکو من دکرانی ناس امتی دکی ویلی دی اللہ پو خواش دی بنا بیائی من تا اللہ ویلی شو قرآن وی او کار وی دکن را را ما کوارت نا نیدل تا من ملگره اجیس خاق یاغه دکان ته لاړ د کتابو دکان پر کی سره نه کی وی دې کې ملاحظه براله ا کتابونه کتل وی دې کو ته د رسالو ارکان را نه سر تو سر دیو را له مولای سره توي چې مولای او ته ا مولای وی ته پوتو کو یو کا نو ته وی چې دا قرآن کامل کتاب دے کنا میں نے دیکھا جر کا قرآن کامل کتاب دے یہ حدیثوں پر کس ضرورت ہے یا ہوا ہے جو قرآن ناقص دے حدیثوں میں برابر ہوں اور قرآن کامل منی نبیا کامل شے چیز دے حدیث سسا جاتے یہ مولا غلی شن آنے ماوی جدوا ما یہ ماں تو ہی اگر ایک کاکر تشی قرآن دے شن ڈوپائی پسر کرو کله به ساده وړګو سپونه په دغه وو رومال غونه کې اختر به کله تا وکړه په کوګه باندې خو اگر خو ته په دې ودا شم چې قرآن وی امامت از دوامه تا وکا کوي هغه بودا دې نه پوي ته په تاسو کوم څه وای یم خیر و ته وام کنه په ماته جوا امامت از په دې قران کریم کې الله وایي دا مطلب دی چې کله ته غنیمتون د خیبر نه دی نو منافقان به تا ته موږ سره ځو نو تا ته وایي چې موږ سره مراد دی دی الله وایي دی غواړي دا الله حکم بدل کړي ځکه الله حکم کړی دی الله حکم کړی چې خیبر ته به کسان وایي چې کم په دغه کې شامل شو په حدیبیه کې الله مون ته دی په نو بیاه مشه قران او توی چې دا حکم کم ذکر په قران کې تاسو قران کامل لیکنه نو قران کې دا کوم دی چې قدار کا قدار کو قدار کو قال الله من خبر مخ کے قدار اللہ ویلی چې دې باندې بیا یې وی موږ مردا ته تبوز مردا نو دا علماء علماء مردا موږ مردا ته تبوز کو یما ته چې کړه یا په بعد ما جنا دوه هفته بعد دې دا تبراشي او یا بدر اغله یا باندې ما خدا زما شاګرد د دکاندار د تبو وای بس دې بیا ما ته وای وی ښا وی دوه هفته بعد درانه نما دکاندار چې هغه کان څنګه سره غبي وی هغه و چې یو دور دی باندې ولې زما باغ تر په تیرې د دې فلې وکټلوم نه ای خیر ما ته وته نه واغ چې ور کو راشي کنه دوه هفته هتل شي تیریږي یو ویراله ایما ته وی چې دا سړی څوک ایما چې وایي وی چې موږ مردا ته ته وی مردا ته وی چې دې سړی نه واوري دې سړی نه واوري دې سر باس مو کوي دې په قران کوي دا نور دې وی دا څوک نو د ګاندار ایما ته دا فنج پر ولا نه وکړه وی خدا غداو خو هغه مشهور دی وی دا ځکه وی موږ د مردا چې د سر باس مو کوي دې په قران کوي ګر څوک چې قران په قران کې داري چې اخي مو صلات ها نو پیندو وخت کم دی کی بیا دا پیندو هم په دې احادیثو کې لیکنه او دا رنګ د سهار مو زه دوه رکعات د نماز وخت سره دوه رکعات فرض ا د ما خام درې د ما دیګر اوم سلور د ما سلطان سلور د فرض ا درې وتر دي دا چا ویل دي په قران کې دا کوم دی وخه قران خو نشته دا کوم د احادیثو کې نو دای وای یره قران کامل قران کامل له په بیان د اصول د ایمان کامل له خام باقي کوم چې احکام دي د احکام جزئیات ذکر کړی دي کلیات ذکر کړی جزئیات بیا په احادیثو کې دي اباد وخت کې جزئیات په قران په حدیث کې دي نغه بیا چې یو مجتهد په خبر سیاس په خبر سیاس راغ بیا سبا کړی نو تقول نو خلفونا در جوای بر تو پاتشوی کر چې دای ته تو مقنیمتونو ته د خیبر لتاخذوا به فاس واحد ته دې وای بده زرونا موږ پرې دې چې وخت تاسو په تر ازو موږ په ځار لا یریدون دې ای بدلو کلام الله ور دې چې بدل کیو حکم د الله وا چرې مده موږ سره کذار کوم د کرنګ ایت الناس ویری د الله مخکی حضرت چې وای بل درام نه الله نه دی ویلی بلکې تاسو حضرت کوم تاسو موږ بدی شو اتي بلکې دغه منافق ټول کوي ایزې بدی شمو پلان کې یو فخر دی ایزې بدی شمو پلان کې فخر دی بلکې ایت تاسو بل تاسو بلکې تاسو حضرت کوم تاسو جو نه بلکې دې له خوان چې نه پوي دې په قران په دایمي فائدو الا قلی مگر کله کا فائدہ پويږي دایمي فائدہ jihad کې راغی نه تل ا دې کې غنیمتونه دې لذي قل للمخلفين والمخلفين ورتفات شوتا مل ار عمل باندې چاونه خطا شوق دې دې شوق دې شوق باندې پورا کی ستو دا اقامه درجه بدل بشه یو قوم تا اولی باطن شدیدن صاحبان دی جنگ سخت دی تو قاتلو نام جگر جنگ بکوی داغو ترا او یسلمون یا بغاڑ کی دی یا بسر نرشی یا بیوج دی دین مراد سو دی نو بعد وی مسلمان تو کذاب تی مراد دی تکا داغڑی روی طاقتو دیر لوی قبایل هغه سره ودان شو آباد دي نه مراد ایران او روم دي به اته ته پوره پته موږ ته پوره پته نشته انتو قاتلونا وجنه بتا فغی او یسلمون یا بغاره کی دی اسلام تا فانتو تیو فایت تو پس تر تاسو کو باندې د الله حکم یو ته کوم در په کتاب تعالی اجر خوله اکوا وخته دی ته و کچرتا ته من په دغه جهاد کې جهاد وکم نو الله به اجر خول در کی اکوا وخته لکه څنګه چې وخت وي په جائرانه کې من قبل مخ کې او صدا بر کتاب ته صدا دردناک لیتا بر اما حرج نشته پړون باندې تنگ سیا دا مستثنا ذکر کوي د جهاد نه مخغو مخترتون کو مخترت کې چې جهاد نه کوي منافق ده کنه نو ته توي نه کبا د خلک دا غي صد اول د ورځې نه ځان ماپ دي دا کدا غي نه یو دا لوند نه نيسته پړو پړون باندې تنگ سیا ملامتیا او نه په شلوار ملامتیا ولا على المريض انا بيمار بان ملامت يا وما يتلا ملامت يا بشار تيرو مور دي جات دي داش انت تشو بدور توبه كم لغوري آیت نمبر 92 آیت نمبر 91 مال المحسن من سبیل نیست اپنے کاروبان سے ملامت ہے چی مازدور دی واللہ غفور رحیم اب یا بھائی آیت نمبر 93 کی انما سبیل یقین لارد ملامت ہے پاکستان میں چی اجازت غوڑتا نا ادائی دی مادار روغم دی روغم دی مادار دی ردو پہ یا کونم من الخوالف خوش آرشوی پر لیبان چیشی دی خسر خودو در در تموئی لیت آلال آما حرج نیشتے پر پڑنبان تنگ سا که جاد لون نشی تو گڑون دے بس جادو کی والا آلال آرج انا پر گڑ بان تنگ سا انا پر بیمار بان سا ملاماتیا پمایو ته الله چاچو باندې الله د په امر د الله جهاد وکړ نو دا نه به کېدل چې راته ته چې په یوه باندې لاندې نو نه نه نه ولي پمایو ته الله اته چې وا وخته جهاد نه نو صدا پر رضا الله صدا تر نه کا لقد رضي الله او دا تفصیل کوي رسول حدیبیه کله چې نبی اسلام دی روان شو ما خبر ترغی پورو پر کنا چې نبی اسلام خوب لیدا او صاحب وېدو روان شو نبی اسلام یې ټول وځو نو چې روان شو نو منافقان خو پات شو نو کله چې جائرانی مقام ته ورسېدل نو دا کله کې د کاپیرن سړی راغی هغه وی چې مخ کران شي بس زموږ لخر مخ د ولار دی کله یو قدم مخ کې لاړ زنگ لکر مخت اولاد با جنگ جوری گی جنگ مکو نبی اسلام و جنگ لنو تلائی خوی احرامو نا چولو ایو عمرو لتلو نبی اسلام و تجو گورا منگ عمرو لرا گلیو عمری نا منگ جنگ لنو را گلی ام منگ پری رئی وینا نشینات لی وینا شینات لی نو نبی علیہ السلام و سلام از عمر تاوی چدا تو کم مرا تورشا او تو ایت پوی که عمر رضی اللہ عنہ ته ما خبره کلمه نی یی تو خو سخت دشمن ما یی ما خبر نه من یا رسول الله ایدا نه ته ما ته ما قوم می دور زور تکړه نه زور ورنه یی عثمان خره وی یو کې دې دور بد دي شي ما پیسې می سی ور ور کوي تا نه ور کولې به بل وی دا د د تبر ډیر زور ول بنو امیا نبی صاحب دا خودی خخا برو کرن نو ارد عثمان یو لیگم چه توار شایی تا وای چه من جنگ لنیو را گری باز من عمره کو زوا پاسم نو ارد عثمان چه لار نایوی علوی نمان لنا وینی شکی ده خودو رو کرد چه ده ده ایسار کرد ملمستی هم دیره بوده بعد را گرن خبر خلوانی و تر دامنی و خبر تبری بیم نو آگه لگی سار کن خوده احرام کنه برخا دته چې ایوته وي وکته یې کته مورکه ته کدوی نه ویلوه پیغمبر دې کړو به څنګه وکم دې حرام نه باسه دا ته حرام کی ګرځي نو دې کې دا شیطان خبره وچته کړه چې عثمان ای شهید کړ نبی اسلام چې خبره نبی اسلام وړل په خپل مرګور خبره کړه بیا ارد عثمان وړل پاک سره وړل نیک سره نبی اسلام ډیر غوسه شو دیو کو لا دیو دی او څوک چې ما تر بیعت کوي تر مرګ یا به مرو یا به عثمان بدل اخلو اته تا دا وای نبی اسلام عالم الغیب کنه به زما عالم الغیب وخت پته وکنه چې عثمان خو ته کې ژوند دی بل څوک دی وای چې ارض اعمال کیږي په پیغمبر باندې نو عثمان دې وه ته مزونه کول کنه نبی اسلام ته ولې ارض اعمال کې چې ژوند دی مزونه کوي بل من دی خدیه خبره کړي دي دغه ته فواید ته وګوره بل فائدہ پکې دا نه چې ایمان صلى عند قبري سمعت وان صلى ان نيا تو چې ما باندې خبر ته درو یې په خبر اورم ا ته چې لري وای نو ما لري فرصت را ځي تو شو نو ما چې لري ما نو ما را ځي او دا جون سره وي او نبی علیہ السلام دی عثمان رضی اللہ عنہ دب درود نی ویلی کنور تک نی ویلی نو موس کے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کوا صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم نے خمیل وجی اللہ مبارک علی محمد دا خام خمیل پر ارض برکان دبات کنا مجھے نبی علیہ السلام تو ارض اعمال کی گی او درود و تو پیش کی گی نو دا درود اخر نبی علیہ السلام تو ولی دراتا چا خود درود یہ خود جوان دے رہے ډیر فائدې دي کله سره قران وای کنه په قران کې د احادیثو باندې تقرا ذات شي او ډیر مسلې فقہ حل کیږي او دا غشن تکرر مکرو کې څه شي نه آی که تر بغا خپل ملګری لغون ته دو دي بس نور ملګری فدا کیږي نه په تقریبا ستا تقریوار نه یو کتان نو په هغه یو جړ تیو جوړو نو چې بل پرای شي زبر زبر کې بل شانو جړای ملګری په درسونو کې جوړیږي او عقیده په درسونو کې کیږي ها نو نبی اسلام چې بیا تو کافران ته پته ولګیدا نو هغه ډیر ریالي باغسته نو هغه یو تړی راولې ګا او ورشه چې ورشه هغه ته و چې موږ سره معاهده کوو موږ سره معاهده کوو واجه اتړی راغې نو چې وی کتل هغه د حضرت هغه چې راغې څنګه چې وی کتل نو صاحب کرام نبی اسلام ډیر زیات احترام کو اور وای ابن مسعود نو مودا ثقفی د بنو ثقيب قبيله و هغه تراغه چې نبی اسلام په اوداس کو صاحب او تعالی د لاس نیولو هغه وای بدن مګلې دي ته ګور د ملګرو ته ګور ښا دا ټریننګ په قران باندې شو دا نه نبی اسلام ای ته ویلو چې کوم پوه ملګری کنه نو هغه به موکي سرکار کوي پوه شي اې ته نبی اسلام ویلی نو چې دا او داس کوم نو زما تاسو بابا په ځان راغلی به مخونی راخی نه دا سنت دي نه نبی اسلام ویلی وو خو چونکې کافر راغلی وو نو کافر به روغ راستو دپاره او چې نبی اسلام به توکاڼې وتوکلې اې به راواغدی پرې خپلو مخونو به یې راخلی نو دین مخک څوک صاحب ته ورشي نبی اسلام او داس په صاحب کرام دا او داس په بدن نه چولې دي یا نبی اسلام توکان په بدن نه چا مګلې دي څو دي ثابت کی زګر اشپاک کار دا شو او ډیر زاغ شو د مکه نو لس کال شو په نو لس کال کې یو واقع شو کوي به دی یو واقع نه چې حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله عنه یو واقع شو دا چې نبی اسلام کړه فشنی والی وی نه وستا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه الکو ځوانو اته بچی دا اوسا ادا د چرته مکه کې خخ کا وی خا هغه چې لاړه پر جوګه اوس کله غوینه د نبی اسلام هغه اوس کله چراغ نبی صاحب ته ښه دي کوم یاو وکم ډیر سیدا کوم ښه کوم نبی صاحب چوتو کته پیتا نه کچ اوس کړي یاو نبی صاحب ته غو نه کچ ښه دي پریا دي باد وکړه واشه دغه نبی صاحب وینه چې کوم نه هغه د عام وینو نه ده وینه ته فلیته ده او نبی صاحب وینه فلیته نه وکړه دغه یو واقع راتلی شي راغلی ده چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه نبی صاحب وینه څکلی ده نور جرانی راغلی چې نبی صاحب به اودس کوند په مخ باندې د نبی صاحب د اودس اوبه په مخ راخلی په جامو بیا چولی یا چې نبی صاحب دکان دکان دکان راغلی په مخ لګو دي دا په دې مکولی کوي په دې په کافران رو مردی چې زمونږ پیغمبر صاحب سره دوه دینه ده موږ هغه سره بیعت کړی دی موږ د هغه نه مخ ځان قربانو دای په قبا روب راوسته دا د پیغمبر شاګردانو ای په اشارو پوهېده زمونږ شاګردان هغه موږ صراحتن پوه کوي نه پوه کوي چې ګو ته کمبختانو دی د دورې خام خار دی دی کې ډېرې فائدې دي اوس دی په دې وخت کې نه شم ویلی هغه په شورا کې ویلي شوي دي پوه شو چې هغې څه فائدې دي نو دا ملګري به څه کار وکړي چې دی دور هم نشو کولی چې دشمن ته دا ښکارېږي چې موږ دور یو موږ دور یو دی نو هغه تبلیغیان ښه دي چې ځان تر کسان بوځي ریوانډ ته نو په حکومت هم دور راوي چې وګور موږ دوره خلک یو او موږ دوره خلک یو حکومت ته شو شا وکړي ازن ملګري توبه ها الا من شاء الله نو نه شاګردان راوړي کچر دی شاګردان راوسته نو دور شاګردان چې په دور په لس دوه کوم نه ځایږي بیا دور ملګري نه ځي خو لیکن نه راوړي وای وته نه چې ګلبار کې درس څنګه کیږي په دې خدای پوهېږي چې دی دا شان درس کوي ماته یو کس وایي که دا شان درس کوي په دې کې ټولو کړي ماته یو کس وښیي ا چې کبوتی دی غیر دی وای ماته خیر دا درس چې ما دی ووري اما ته به چې دا شان درس دی کول شي ته پرې پوهېږم دای پوهېږي چې دا شان درس دی پلار دی لاس کاره بعد دا شان درس جوړ پوهېږم په دې باندې ا بیا هم ناراضي قران لا نو دای نو خدای څه کار واخلي نو دای نو کار ته خدای څه کار ودغه شان بناتی بیکار خیر هغه چې دا حالو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر جوړه شو هغه واپس لړ هغه وی چې و خلکا ما د محمد شان وی دا شان وی دو د قیصر دربار ته تلم د قیصر تلم دا رنګ د چینه کې ته تلم د خاقان چین دا شان د متر د ډیر ضرور تکړه تړو ما نه لیدل چې دور ته دې چا کوچا دا ته ما نه لیدلې وی سول او سرو کوي ګوره غني کجر در باندې را لکنه کرا در باندې ګوره زری زری باقی ګوره نو یې پیرا وستاو نو بیا هغه یو بل سره راو دی هر سویل راو دی ابوجه سویل ابن عمر راو دی دا سویل ابن عمر چې راخ کار شو او دغه مخ کې کوم دا اورو دا د مویده بن شوبه ترو نو مویده بن شوبه مخ پټ کړو انده چې نبی اسلام ګیر لا سر می هغه ته تورې هغه کاش او تورې پکې وا چې راخلاص ګل الله ته در کړو پلی تاسې دا نو پیغمبر ګیر لا سوړي پلی دا او دا تر دې نو د الله در نه کو ادا ته ګوري وی نه فی وی دا سوق ده نو چا ته دا مغیره ده وی ښا وستا اتل دښمنه ده په لکه دا اتل خطرونه ډیر دور اور سره مغیره ری دی الله نو دستا اتل دښمنه په علما تر ما ته دا خبر کی هغه دې مو په لاره ده دښمنی کوئی کده ما ده پیغمبر لا غیر الله سوړ ده پر دا پر پتور باندې الله دراس کاټ کو دا شان صاحب د تریلی یاد بیا نو کو د پلار نو کو د بل نو کو او بکر صدیق رضی الله عنه دل دا غفلار د نبی اسلام بارک سوي اجب سینا کې بکر صدیق کو سرداران را اخلاص کو نبی اسلام ته فتو لګی دا نبی اسلام یو بکر دای سو کړو ویا رسول الله قسم د کتور سر بیتو وو هغه دور مين نبی اسلام تر واده صاحب کرامو انن خلق را دی بکواس کوي دای په بارکه او څوک نشه دا جواب وکړي وای نه خیره مودودی صاحب ته نه خو غلطي وای دا خو هغه عالم دی کنه دا هغه صفای شروع کی دا نه چې دا وای چې غلط کار یې کړی بهرحال هغه چې دا خبره وکړی ته نه اړ وګرېدل نو هغه بیا سهیل راولېږه سهیل ابن عمر دا بیا وروسته مسلمان شو دی پوه نه دا عرو ابن مسعود مسلمان شو دی دی مسلمان شو دی او بیا دی شهید شو هم دی زورور سړی ډېر زیات کارنامې بیا کړي خو سهیل چې راغې نبی اسلام چې وکتله نو پېژندې وې نبی اسلام سهل الامر کار آسان شو یعنی فعل نیک فعلي ونیول د هغه نه چې دا خو سهیل راغې او کار آسان شي نو په هغه کې بیا دی یو معاهده کړې ده امواده دا چې څه کار به تاسو مرنه کوي کار نه به کوي اول کار له چې دی توري به ځان سره نه راړي لسله به نه راړي او بل دا چې کستا زمونږ یو سړی در شي مسلمان شي موږ له به راکوي او کستاسو راشي موږ به درکو داسې څه شرطونه چې باید صحابه ډېر خفه کېدل حتی که یو عمر فاروق اخر صبر ونه کړ شو وی یا رسول الله موږ په غلطه یو وی نه نو چې په غلطه یو موږ ته کمزور فیصلې کوو نبی اسلام وه ته خیر صبر کا پای کې یو دا مو چې زمونږ کوم خلیفان دي نو یې تر اوسه زیاتې نه کوو که ستاسو خلیفې موږ به سره جنګ نه کوو انا به د هغه خلاف چا سره ودرېږو او که زنګ خلیفې نو تاسو به د هغه خلاف چا سره نه ودرېږو نو به سره جنګ کوي دا هم پکې وو خیر هغه پیتله چې لیکل او علي رضی الله عنه په هغه کې تر کې لیکل چې بسم الله الرحمن الرحیم دغه ورته وایي سهیل ورته وایي چې دا لرې کړه وی ولې وی دا بسم الله ولیکه دا بسم الله الرحمن الرحیم دا نه مون نبی صاحب ورته کټ کړي علي وی دا خو نشم کټ کړو نبی اسلام کم دی ویدار دی نو سادر پریس کې وته لون کو فج دا اګو ته پرا کا دی دا کې خبره بل ثابت شو وای ادب مخ کې دی او کو او مخ کې دی الامر فوق الادب دی کو الادب فوق الامر دی نو اکثر وای چې الامر فوق الادب یره وای ادب خوډیر دو استادانو او استاد اتا ادب دیرو دیده که ما بیان نشو کولیم خود چون که دوستاد امرو انو الامر فوق الادب انو دا اللہ دوستاد امرو زکم بیانو کن گنی دا ادب دا لازم نشو کولیم و ادب خمخ کده دا امرنا لکه پلان تا وی آنچه چه دما پا دی وگو کینا مخ کبه پا وگو کینا دی چو دا تا وی پا دی وگو میکینا دا خو امر دی انتا با کینی یا پلار د جمانه سر ته کینه په دې دغه باندې په کټ کې نو امر خپل لار کړي نو ادب سری ادب وینه وکړي دې را کې علی رضی الله عنه ته امر شوی چې کټ کړه خو وینه کټ کو ولی ادب مخ کې ده الادب فوق الامر خو ځه پوښه الله شي قران شو قران لو چت مقامات ورکړي هغه نقطې د شر رئیسی هم خلق دک کوي چوی الامر فوق الادم نو خیر نبی اسلام اگر بیای چی لیکر نوی دا آغا پیسر را چی دا باکی والو اور محمد رسول اللہ پر مینس کے اگر دا رسول اللہ تی کٹ کا محمد ابن عبداللہ علی کا نبی اسلام کٹ کا تی رسول اگر نا یا رسول اللہ تما رسول مانا لے تا تا کټ کوم چرم نه نبی اسلام کم نه ای سکا نو بیا تا در دغه کو دا دغه پاګی را خاص هغه لری کو په دې باندې صاحب کرام ډیر خپه کېده خو نبی ذات اسلام ته فرق وای راتلا چې دا شه ټیک دو کا دا ټیک نه دا ټیک نه خیر هغه پیسر او شو دې کې لا پیسر باندې سخت نه دی شوی ادي کې د دې سهیل زیرانه سویل دیر آگه مسلمان شد نو دوی که برسوک را آگه بل څوک راغی جوړ څوک هغه راغی نو دوی چې دا به نه راکوي نبی السلام ورته چې موږ خو لا دستخط نه کړې که دستخط نه شو خو خبره خو شوې ده که نه چې خبره دې وویل نو ضرور خو نه شي دستخط دستخط خبره خو تا منلې خو ده که نه نبی السلام یو هغه ته وي دا لکه واپس هغه یې واپس کړ خیر را فیصله وشوه وی کال نه به راځئ نو د هغې خبره وخه لقد رضي الله عن المؤمنين كسر خبري رشينا بطر مخطب يا راديا كم يوام إن شاء الله لقد رضي الله عن المؤمنين فتكتر خشار إن شاء الله المؤمنان إذ يبايونك كلي تبيات كو تاثر تحت الشجرة دلان دلوني فالمان فو الله فاغة جدي پرنوتو إخلاص الله تفتح کدې ځان قرباني د پیغمبر په حکم فانزل الله سکینتا علیهم راو لګل الله اطمینان په دی باندې واصحابهم اور کړ دي تعالی فتح نزدې دغه خیبر فتح و مغانم اور کړ غنیمتونه ډیر یا خدونه چې اخلي دی یقینا وکال الله عزیز حکیم او دی الله غالب خان د حکمت وعده کړ الله تاسو د غنیمتونو ډیرو اغه دی وتا تا غیرا نوکر تور الله ساده فردا هادي وګور تو تاګه واده کوم الله واده کړه تاسو تر الله د غنیمت ډیرو تاخذونا چخ دی وتا تا غیرا فعجل لكم ما جعل منك لفظ فعجل لكم وزر در کتا تا هادي دا فتح د خیبر ادا غنیمتو ته خیبر وکا پاید نه دان کوم اباند کړه سند ادا خلکستان په جایرانه کې لتكون اتل المؤمنین د باچشی دا بندور د لاسونو دلیل د الله د امداد د فرض مؤمنانو چور الله د امداد کوي وایته کوم او خی تاسو لاره نیغه و اخرى نور غنیمتونه دي لم تقدروها چې تاسو لاس نه بر شو په غیمان دي چې غنیمتونه د روم دي او فارس دي چې اوس به تاسو نه قادر قد احاط الله بها یقینا راګر کړی الله هغه لا تاسو فارا او د الله فرسوبان قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا و دا ذکر کوي چې کلی جائره نه کې صلح دی ودی بیا کې تا تر کافران جنگ کړو نو تفتیدل با ولو قاتلکم الذین کفروا اګه تر جنگ کړو تا تر کافرانو لو ولول ادبار خامخا اړول به شاګانی د دې به کولې او پاغه ته ما ځوانه چې ایک دش بارود اته ملایج نو ولی اندګر د منافق د کافر د اړین غړ ته ماچا ده ولن ولو قاتلکم یلوکم ربار دلته ولو قاتلکم الذين خجر جنگ کړه ته تر کسان چې کافران دي لو ربار خامخا اړول به وشا ثم لا جنو ولین بیا بنو مونږ د دې څوک تو ته نیم دادی سنت الله انسان الله درک سنت مقرر کړه الله دا طریقہ مقرر ته چې چا د الله پیغمبر ته چا چې د الله د پیغمبر دوست مقابله کړی ده نو هغه شاکر ده دا طریقه ده دا ستاسو له موږ لوم ده چې چا ته څوک مقابله راغلی ابه تختی ښه ستاسو خو یاد شي که څوره وخوشمه ته څنګه په مخه تختېدلي بیا یې نوم اخیستی دغه دور ارامیان دي چې دی نو زموږ دا نور ملګرتیا مان غواړي خو هغې دا ارامیتوب کړی چې هغه کیسه دې غلط ټیپ کړي کوم چې ستاسو خبرې هغه هغه یې کټ کړي دي خپلې خبرې خدا خدا خپلې خبرې چې کوم دی هغې پریښي دي هغه د هغه خیري نو خیري خو کمزوري خلک کوي که نه د هغې نه خلک قیاس کوي چې دی تختی دي او د هغه دا نه وتي د بارې بیا تقریبونه کړي په سړک باندې اخیری کړي خدای پنج پیران خراب کړي خدای پنج پیران ناز کړي خدای پنج پیران خراب کړي خدای پنج پیران تباه کړي نو په دې هر سړی دوی دې تښتېدلې دي دا خیری دې زده کول دا الله کار دی دا الله وایي سن الله ذلک سنت دا طریقہ اللہ مقرر کرتا اللہ دردار پر لگی آئی تا تا مخکی نبیا منافق کافر مشرک بلتی دا بتختی مقرر کرتا اللہ دا طریقہ چی شاکی با قد خرد من خبرو اللہ تی آغنا فدائی طرح تی رشید پا خواہ چی کل دا اللہ پیغمبر تا دا اللہ دوستا سکرہ مخامخ شوئے اللہ کا شرمون دے ولان تجدر سنت اللہ تبدیلا ہر جز اوبن امی طریقی دا اللہ لبدلی دل دا بطر قیمت ای خواہ اس پوشی چی دا نور بطر منادری کئی اپا گنٹو گنٹو ہی دا دائی منادر سر پاری پیسو دا پارا اوستاد منادر دا اللہ نظار پارا سنگ پا مخت اختیر دی شائع کی او دم شاکی وهو الذي كفاي ديهم عنكم او دا اللہ داتے چی بند اگر اللہ تن دے کافران ساتھونا اللہ تن ساتھ دے نبی باقی باتنی مکہ تا پا خیٹا دا مکہ کی پا میند مکہ کی من بعد ان اسفر کم علیم پا دردینا چی غالب کروی تا تا اللہ پا دی باندی دتی دغسو سبب تو منگوی چی پائے کی یو معادہ داشتی ہوا چی نبی اسلام کوئی چی کزا منگ حلیف زنگ بل کرنے منگ سرے معادہ نمخنا نو آئی طرف تا جنگ نو کوئی او کئی طرف چاہ جنگی ستا تو ملگر رہا چاہ نو تا تو مداخل ملگر ملگر تیانا کوئی او ستا چی کم خلیفی نو کائی آئی طرف منگ جنگ نکو اگر کزا منگ شبنانو منگ سر جنگ نکو دا پہ کیو او کفارت کا دا آغای بل چا تر جنگ شو نو منگ بر آغا بل چا مدد نکو دا لکل شو دا دی صلح و دیبیه پا دویم کاروانی دا صلح و دیبیه پا دویم کاروانی دا نبی اسلام خلفا و خلیفان خوزعا قبیلا خوزعا ادا کافران و خلیفان و بنو بکر پوشه نو دا بنو بکر رو لگه دا اپا خدا قبیله بانه هم لگه ای خو بیغم آوی دا معاده شیده دای پیوار دای پگنیر خلق مرکران و دای نبی اسلام دا خبر راو لگه چی یا رسول الله مونگ سر دا شد چلوشا نبی اسلام قریش تا خطو لیکن اپایی که وسن دری مطالبه تو بره یو دا اچھے دا خط در شی تو سورہ کتان چاہت وجی لی تو لب دیت تر کوئی شل دی دیر سی پاندو دی تو لب دیت تر کوئی دویم دا چی قریش تر پورن چکم اچھے دویم دا چی دغا قبیلی بنو بکر تر قریش تر فور معادہ ختم کی آدھر ایم در ایم خبر داری کرے چکہ دا دو خبر او نمان لی نبیاد منگا سات اعلانی جنگ دے دا ختمنا زمانگ ترم بیا گا سولت و دی بیا ختمنا دیلے چی خبر آگے تو دے گڑو بنای دو خبرو نمالی او درے میں قاسد تاوی چی باز مانگ سا جنگ کھو نبی اسلام چی خبر لانو ہاں دے چی سنگا داوی اساڑے فراوہ تا دے بیا سوچ کرے دے چی دا مانگ غلطی اکڑا نو دے بیا روان شو نبی اسلام پتے آل تا قاسد راو اس نبی اسلام سخا اچھا اگر وہی چھے بس منگا نمانو جنگ تھی تیار نبی اسلامی تیار چھے شاہ با اور ٹول بدو نو بیا ابو سفیار اندلوں بیا تلی آتا کے مدینی تا پٹ پٹا اور نبی اسلام رسید رہے کیا رسول اللہ منگا غلطی کرے منگا صلح کرے نبی اسلامی نا صلح ختم شوئی دا اس وقت گوری نبی اسلام تس گوری خواہ نبی اسلامی نا اس پر پیغمبر صحیح کی دے مینت کے تو انہا اس بویدوں کا سر پتہ لگی پا میدان بانے مینت کئی دے وطا و انہا اس بویدوں کا پتہ لگی اگر تے ویزا سنے نشتے ہیں اس بویدوں کو پا قبل و ملگور با غیرت تو گروہ نبی اسلام خواہ انرمی اس نے کئی دینا کی ویزا اڑو لیا دو نگلان کی دا سخورو مو او دا پلار پزائی مو تریم کی دا تریم کی دا نبی اسلام ویزا رکشا منصور نکو اچھے نبی اسلام روان شو چرا لما کیو خدا نبی اسلامی شپاوا وی لر رضانو کې داسې اورونه بل کوي نږدې نږدې نه وی هر یو سره ځان اور بل کوي لر لرې دا ټول ملک به د اور نه کوي دې چالو ته وګوره نبی اسلام ها دا په کافر روب راول دي دا کې دا نه کافر ته بغله کېږي نه نو چې دی سمار اور بل کو هغه وکتل نو په ير راغله چې دا هم په سوله کې خلک راوستي دي الانګه لدول در کسان لدرو لزرو لدر کسان وجه دا دا په لسم رمضان باندې روان شو مکی طرف ته د مدینه د رمضان ابو سات رمضان باندې بیا فتح مکه شو نو چې دای راغلی دي چې ای کتنی بیا بو ته پیان په مننه ته پشپکه پپټ پټ نبی اسلام رضا رسول چې دغه مونږه سوله کو نبی اسلام رسول تر نشته سوله بالکل نشته نن وی دا مکه مونږ پتا کو پر تر گچی وې دور وکا زه چې تمہار راغره ته می سخرو می او ترمیم کې نی تو ورشا او اعلان وکړه چې کم سره په بیت الله ته نن شو او کم تر استا کوته او ته مونږ سنو ا کوم په لار کې څوک دی وځو می سهر را نو دې راغ نه دانو چې خلکو ور دې لې لخر راغله بنتیا مونږ دې جنگ نیو اما ته دا وی څوک چې ما کور ته راځن نشو هغه ما دې زما په نه واغسته او څوک چې بیت الله ته لاړ نور چې څوک وجدې وي ان ټول په کور د اڅو چې په خپل کور کې ناسي چې کور کې نه د غزم غږ نه کوم څوک د کور راونو اته او دې لاړ ما کده که سم پته کړل دغه زما کا پته شو او باندې باندې کې اوسو خبرې نور پات شوې چې څو له دې بیا شو د مکه فتح مکه نه مخې خبرې یو سړی راغی بن ابو بصیر هغه راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویچې نبی اسلام راغی وی ما دغه وکړه مې مار او نبی اسلام یې خکینه دغه دوه کتاب ورته راغله وی څنګه سم واده شو دا اده مونږ به نو به سامي بوي دی کنه ابو بصیر چې ما پرې دی ما مور کوي دی ما وای دی اسا نبی اسلام کې دی وای دی کړه ته کوي زوی الله به دې کې خیر شو لري خیر دته ته وي زدي سره وی دې نشه پات کول مونږ واده کړو یو ابو جندل راغې هم نبی اسلام نه نشه پرې خو دی دته نشه پات کېږي زه ابو بصیر چې راغله چ په لار باندې روان دي یو ته وای یو دا کې د مکه پیژندې د کلی سره و راګ پلان دی خانه په دا تور سړی نه جیبه نه خولې یا دا ته ته دیشته دا پلان کې لوار باندې می جوړ کړی نه کنه وی ښا ډېر خپل دو متراګه چې ورګل چې ټک شو ناګه چا هغه دویم کس چې دا تور غنه سټو دا تور واله و نه و دغه دې بي تور دې سره و چې هغه بلی و جوړ د چغې کړې او مدینه خو دې جو هغه نن منډې کړې مدینه ته اده اور پسې دې هغه مخ کې منډې دې اور پسې دې مځ نبی ته دن نه لړ نبی ته ته بچاو می بچاو بچاو بچاو بچاو چې دې و دې نبی ته چې وکړو د ابو بصیر د تور نه دغه به یې ویني وای غو ما ملګرا له مړکاو ما مړې نبی ته ته انت مزارون ته ور لړو نه ته جنگ جوړې ویشاو د سر دای سره وی خجی زموږ ته هغه تړي نه دی خو نبی او پیدا د نبی امي ځان په نه یو خر مړک ما مړې پیدا نه بیا ما نبی ته و دل ته وینې فریدم مدینه کې نشي پاره وی خدجی چې نه فرید ما غلان د مدینه او د بکی په منځ کې په ولاره کې نه سه چې څو ګرال ته راتل نبی ته مدینه کې نه پرې خو دې مواده کړه دا به تا وسیل در بکی نه سه دو درې سو کتان تر جمع شو چې د کفارو کاغلی به راتلې دی به لوټه دي نو کفار یې دوره پوز له راوستله چې په خپله راغله نبی صاحب ته چې محمد دا سړي چې کوم دا مدینې ته راوغواړه دا په کې واقع منځ کې دا شو پوه چې اوس یې واورې ترجمه هو الذی دا الله ذات کف ایدیهم چې بند کړل لاسونه الله د کافرانو استادونه او بند کړل لاسونه استاد دینه بباب بباب دی مکتا پمین دی مکتا کم بادی آن سرکم پدر چی غالب کروی تاس اللہ پا دی باندی او دی اللہ پا مانشتا تو کوئی دی دون کے ام اللہ دی اس دا ذکر کئی چی دا اللہ اللہ سون بند کر دی وجہ سوا ان دی بان اللہ سون بند دور خود دی نو پا کر دا خوجل پا کارو خود دی او دو وجہ بی بیان ای خدیدہ کیو گری خان ام اللہ دینا دا کاتران نحمل داغ کرنے کفرو چھے کفر کرو وسط دوکمان المسجد حرام اپن کریو تازمج رامنا حالانکہ قربان ساروید قربان محکومن تڑلیو ایب لما اللہ چور سیگی زائد آلا لیتا مطلع چھے دائی وجن خفر واجب شو واشے دو وجہ ذکر کرو دا چوالا اولا رجال مومنون او که چرنوی سلیم و ایمان والا و خد ایمان والا لم تعلمون چه تازنو پی جند لغی که نوی دا خبره انتا تا اوم چه تازنو پایمان که غیل را دل دل بے کئی فتوتی وکم من اوم نو برا دی تازن دا دلول دا غینا دا دا کچر کل دا غینا مغمار دا تاو خبگان بغیر نم پتابدن اپوی دا غواجوان که دکا مومنان بکی نوی دن نکنا نو ما با تازمی برمی طور با مربانی ختم کردی و اغا مومنان بکی ختم شو یا ادویم گورا دا چکم کافران دی پدهی که بعد خلق داتو چگا مومنان که در اللہ کن ادویم موجود ذکر کئی لیوت خیل اللہ بند کر اللہ لازون استاب ندینا لیوت خیل اللہ در فارچ دن نکی اللہ بخبر مربان تک چالی چو خاخشی دیکھ دیر داتو لکا امیر محرم رضی اللہ عنہ دارنگی امر آت رضی اللہ عنہ دیر دیاتو اقرام رضی اللہ عنہ دا بے مسلمانان شیدی کن سبک داتو چا اللہ تا معلوم دے مسلمانان کی دا غیر دا وجہ نخدا پاک دا جنگو نکم لو تضیدو کچر بیال بے دا مسلمانان دے کفارونا خام خواہ صدا پا مرکو آگتا تا چا کپر کو دین صدا درناکا ایر جالل ہے کفر و بی قلب مرحمیہ کل چوکر دو کتان چی کافران کافرانو پتلو نخبرو کے غیرات غیرات جاہلیت غیرات جاہلیت چی تاز من سر جنگو نکری منگا نفرد بیت اللہ تا دا جاہلیت غیرات ہے لیکن نم سبا ستا دا مرکز دے فرق فرون تا دا اخبر جماعت نشابان کردی نمرا دے یا کال مکی دو کال مکی یا پینز کال مکی او نن اگر آدی دل تاتو تای نبرا دی اگر خود جاہل بیتی من نکلی جماعت نا کنا نو تو خود جاہل میں کنا اگر آگر ہے اس قرآن لگوارا دا کنا خیر دی نو یو حبیت دا اسلام دی اگر دار دا اسلام غیرت چی سڑے دا اسلام خلاف یو کار گوری دا بی مکی سروار فیدا کی گی او دا که او جذبه پیدا کی گی دا جنگ دا غیر باندولو دا دا اسلام غیرت تے او یو غیرت دا جاہلیت تے دا جاہلیت غیرت دا نے اچھے کتا تا تے دا قنوی دو آدو نوستا اتر بھئی دا گنا بطیر شوئے تا تا بینی ویلی اتو چو آدو کے دو تا نو آما ما تا دو آدو نو ویلی او کاغا تا تا پوسا نی راگنے کنا که دیش دا خیال نو یا موقع نیمی روشی او سبا را بیمار ده ستارور ده تری ده ماما ده توی نا مار نیر آگره دا غیرت گو لیر خراب ده خان دا زد او دا غیرت دیر خراب ده ها پا دین بانده او سری در غیرت که که دا سری چی کم ده من قرآن تراغوی ده قرآن لنر آدی اما گو تسو در ده قرآن لنر ده تر ده ما بای کارد ده نو ٹھیک ده بیا خو ملگرو تر پا دی مامو یا غم من دا ماما ماگان و ترون چا موحیدین دی تطر ملگری اپا غم خواده که مثلا اگر تاتا هنوی ایا تاتا پوسو نکو اتوا چی نا تو خسر نکم دا غیر دی جاہلیت دا ناروا دی لگه دنگ دی مل کیو برا که دا خور کندل و تاکرن توپک رالی وجدی دی که دا مور دی و تاکرن خیر دکن نو وجدی دی خو کتا دا ام المومنین پس او کندر کئی تو خیر دے تاکہ خیر دیش شکر ام المومنین پس خلق کندر کئی لکڑا گئی مولا اگوی جدور ایوت ايت خطر بها لایک دی جنه پوری خندا وکړی شي نو چا غته سومي چې مول مول پورا کوي چې وخاندي دارنګي صدر یو مولا تیر شه پنجاب کې هغه هم دا وایي چې لایک دی جنه پوری خلکو خاندي جدیر ایت خطر بها نو هغه لوی امام دی صدر دې ته بیا خلک وایي زمون مور په ځای خاندي په مسله سمه موتا کې چې هغه وایي چې یو روا ابن عمر دا فتنه چې قرآن وایي چې ان کلا تتل موتا قرآن چې ما انت بمسلمان بالقبور و ډاګی غلام وایي دا دلیل خدا دی چې په سړی وخاندي ابل ځای کې وایي یو ځای کې وایي عائشه چې کوم ده هغې په ظاهر نس نه هغې چې کوم ده استدلال کړی ابل ځای کې وایي وای تو چې ظاهر نس نه استدلال کوي دا کافر دی او ته وګوره ابا دلته هغې مولا لیکلي البصر دا کتاب دی هغه تودوم خلک عالم وایي او دین دا غیرت نشته دارنګې دا غیرت نشته چېر عثمان رضی الله عنه په تغیر خصوص بکواس کوي نو بای ما بایکاټ نه کوي یار خیر دی جماعت اسلامي مشر خیر دی لیکن کستا پلار دی چې خبر وکړه بیا بایکاټ کې ستا پلار شي عثمان رضی الله مخ کې ستا پلار څه حیثیت دی ستا پلار د معاویه رضی الله مخ کې څه حیثیت دی چې امیر معاویه رضی الله په بکواس کوي یا عائشه رضی الله په څوک بکواس کوي ته فقې ما غیرت نه کوي ابدې غیرت کې چیرته ماته زما پلار په خبر وکړي اډا ته سړیولې نہ غیرت دا غیرت نہ غیرت اسلام دے چې اسلام خلاف کیږي تا غیرت را پیدا شي میدان ته وځي هدايه مقابله وکي ارجال الذين كفروا کله چې وګړو اکتان چې کافران دي په دغه خپل کې غیرت غیرت جاهلیت نورولی ګاله اطمینان په پیغمبر اسلام باندې اپا مومنان باندې غیرت جاهلیت چې نه بدای عمرې له بده را دی مونږ سره جنگ کړی دی حالانکه فریج پې وکړه څه چل به شو وایي بینانه زموږ سره دښمني ده نو راولېږه الله اطمینان په پیغمبر خپل باندې ابو مؤمنانو باندې وعظمهم کلمة التقوى او ویله ګوره دی پورې کلمه د پرهیزګار وکانو حق بیا او دې ډیر لایک په دې کلمې باندې او ډیر اهل دی او دې الله فرض باندې پوهه ده لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق دا څه خبره لقد صدق الله په دې سره رښتیا کړل پیغمبر خپل سره او خوب بالحق په رښتیا باندې بالحق په حکم د الله هغه خوب دا و چې لا تدخلن المسجد الحرام خامخا درنه کېږي و تاسو مسجد الحرام ته آمینین انشاءالله که چېره خوښه جوړله آمینین امن کې مخلطین رؤوسکم خرونکې به د سرونو خپلو و مقصرین او لنډونکې به د سرونو خپلو لا تخافون نبیرگید بید اللہ نا بچانا نبی اسلام نا تپوز شو آچه سر خرول خدیو که وڑو که خور خدیو نبی اسلام وی یرحم اللہ المحلقین اللہ درامو کی پس سر خرول کو مانده آتر بیاوی والمقصرین نبی اسلام وی يرحم الله المحلقين الله يرحمك فزر خرونك باندې اغصابي وي والمقصرين نبي سلام بيوي رحم الله المحلقين يرحم الله المحلقين رحم ديك الله فزر خرونك باندې اسړي بيوي والمقصرين نبي سلام بيوي يرحم الله المحلقين والمقصرين دری دل دواغ چا تکڑے چا سر خرو او یو دل دواغ چا تکڑے سر لن کڑ لن کو قطر دی ته وای چې ټول ویخته او دات راغون کې اداغې نازي او انچ اد بو واخلي دې قطر نو خدونه غو ویخته غا شان نه دي هغه د صحابه کرامو چې بوګد پرې شو دا به ټول را جمع کړل شان لکه ته دا ټیک دی دوست باندې ټیک خدا دې موږ دې شي زیاته ان به زه وتر دي وګو چې مران بیا به کړتو دا د حکومت ترانه دي دا ٹھیک دی ایسے غنڈ کے ہوتا ہے تھا اور اگر اب ایسے انچو ہے دا ٹھیک دی اور زمان کا خلق اس طریقہ تھا زمان کا خلق لاڑ چوم رہنا تو کہ انچی اڑی آنے دیا کہ کرپ ہونا رکی یا دو دری ویختے ہیں کہ وہی وہی اوشوا مجھے بیا عمرو کی نا بیا دی غنڈ کا واخلی زان کو ایک کبھی گرے سر خرون چکم دی دا احرام نمخ کے دا ورلازم دی خواہ کچا سر اونو خرو ایرام نہ ہو تو دے حلال شو نہ دے برخا دے اس بدستور دے پہ احرام کے لئے دے دے چے احرام نہ ہو تو اور دے بیار اس تو سر خرائی نو پہ دے دم راگ سے وا دے سر خرلو دے دے اس پہ احرام کے لئے احرام خود نہ خود ہو تن دے اور کدے پلی خلطر ملاو شا نو آسی خو د نور ګنا هغه دا کې یو چیرې ده کنه او په دې حالت کې چې د احرام په حالت کې خطر ملاو شو بیا یو اوخ دی اوخ بالا نه نو که چېرې خپلې خدا وترې ته دوه درې دل دی چرته ملاو شو نو درې اوخان بالا دی ځان په دې باندې پوهه کوي ګورخه عمرو لا جول لذي ځان پوهه کوي نه په خبره باندې چې ځان پوهه کوي چرته نو نبی اسلام درې دل دعاګانې هغه چاته وکړې چې هغه سر خری ځکه دې کې شوبه ختمه شوه ځکه واړو کول چې بیا پته لګي دی شي ویخته وفات شي ټول ویختو کې به قصر کې ګورې د هغې نه بیا خطر کېده چې غټ مشین نی زه چې ډوبال لاړم سکا دی نو ما غټ مشین نی په هغې باندې ما کته دور دور راوله دی وخوره شاپ چه دولادی اما پا ماشین مارو دور دور میکنم انو یو طور از بعد بیاتلو من مدیدی تا چه واپس را دو چه واپس را دو نده اگه دور دو نگه دور دور اگه بیاد اگه خسر بسنگه کی گی اگه لال انجشی نما اگه دور دور اگه بیاد دور دور شو خو لولو چرا رم بیا می اخرا را پد بیان در بیان چرا را همی اخرا را انو نبی علیه السلام اسلام دی خورون کو دا دواگان دای ولی کړی دی دغه په عربو کې سر خور تنچو غو نه کنه دغه ډیر زیات ستړی شم یی کینو کین ښا د دور ستړی شم نن چوسی بس کوم سخت ستړی شم بل صورت نه ما نه تاسو په یې رګی دی بل صورت مې وای بس دا صورت خلاص او دا خلاص کې په غیر غیر زما مره بالکل اوچا ده او خبر راوته نشي دوباره نه خو زور کوم تا زنه زه ګورم ډیر په خفګان کې نه ته یوه خلک چیرې چیرې د خپل صورت شروع کی دا بډې ګران کار شي بیا نه سو ګران کار دی دا کاش ما مرې ټیګې دا چې دا مې ویلې او درې ما سر نور مېلې نو چیرې کمه را سوخه خو ستا نصیب ښه شوی دی چې دا نو دوام کړې چې خدای دا مرې مخه کوج دار شي ډیر ویلې نشو کسن چل دی نو نو خیر نبی اسلام حکم وکړ د سرو د خرولو څوک سر نه خرئ نبی اسلام ګوري چې اپر څوک سر نه خرئ ډېر خپه شو غصه شو کور ته راغی خپه کېنه بیبي ورته وایي ام المؤمنین یا رسول الله ولې خپه یې ما حکم وکړ څوک سر نه خرئ هغې ورته یا رسول الله ای غصه ادب کوي که نه تا نه مخکې وایي څنګه سر وخرئ وی تا نه خرئ نبی اسلام یې ښه چې نبی اسلام څنګه لاړ سر وغوي نو ټول سرونه خورو اوس ځکه دا سر خورول ته درې دواګانې ولې شوې دي ځکه عربو کې سر خورول معیوب ګڼه سر خورول هغې ته یعنی رسم ګرځې سر نه خورول عرب رسم ګرځې سر به چې لوی شه د اوبو ته به روز بیا به وړوکې کړه لیکن خورئ نه په عمرونو عمرونو کې به سر نه خورو سر خورول هغې ته داسې وو لکه ږیره خورول چې ده لکه ګیره خروچه فوجه یعنی دیر شرم کارو سر خورن و نبی اسلام چونکی دا رسم کردو سر خورن سر نخورن نو نبی اسلام دا دریز از دعاگانو کردی دی چی دا رسم مات شی الان که سر خورن سخه نوی سر پر خودل دا سر خورن نخدی گوره نبی اسلام پا زندگی که یو زن سر خورن لی گردان تو اکی پا دیمان نبی اسلام پا زندگی که یو زن سر خورن پا دی مکا که سر خورن که سکمان نبی اسلام پا کار چه ار کاری خریلی علی رضی اللہ عنہ سر خورن شیعگان دیو جن سر دیر خریلی شیعگان سر دیر خریلی نو سر خورن که سکمان نیشه خواه خود سر چه دلور پری خودا انا آقا بیا سنباله دانه چرا دی پا دی پا دی خور ندکی او کو گو گی او وین دی پا میاش که امنا چرا سخان بیت نخیجی نچورو دانه سنباله سر پر خود خدی خود چه دی خود پا شانی گو دانی با دی خرک بریغ روست واتا بیا دی که غشه واچه آغش پونی واتا ای کسا واتا ای پونی پونی واتا واچه داگه دی خود سر مشابهات دی من تشبا بی قوم با امینم چاچه مشابهات او که یو قوم تر آقا داینه نو خدم یو قوم ده کنه نو چه چه ده خود تر پسر که مشابه ده خدا ده مثلا نو گیره گیره چه دی ده خود نی کنه نو چه ده گیره لره ده مشابه خود تر آقا ده بس خدا شو من تشبه بی قوم بو امین اما خدا شو نو محلی تینان لتدخلن المسجد الحرام خامخات در نکی گوی تا المسجد الحرام تا انشاءاللہ کچاری اوباری اللہ آمین پا آمن کی محلقینا خرون کی سرونو او لندون کی سرونو لا تخاون نبیر گی ریچانا نوچی خوبی دیدل یک شبا خورا پیدا شویدا خوبی چیز دیدل در نکی گوی نو پورا نشوا ای خو هغه عمرونه کړه په کالبان دا څنګه چلوشه اصل کې کله کله مجتهد په خپل اجتهاد کې غلط شي کنه نبی اسلام په دې خپل اجتهاد کې غلط شو الله دا نه ویل چې څه کار پوره کیږي خو الله ورته یو خوشخبري ورکړه مخې نه یو چې تاسو به مرې نه ځئ نو نبی اسلام قیاس وکړ چې څه کار دی پوه شئ نو هغه کار نه و کنه بل کار نو بل کار بیا دننه شو اثرونه خوړل ښه فالمه پولا پاون تا نو پوی دی نو گردو اللہ مخی دی دینا فتحر قریبا مخی دی خودی حدی بینا فتحنیز دی دی خیبر اس اس بات رکھتا در والذی دا اللہ دات جراوی دی گو پیغمبر خود بالہدا فا قرآن ترا دین حق دین کامل لیزر او دی فرچوی غالب کی دانی پا دینو ٹولو بانی او کابیر خاص اللہ کو آہاں محمد رسول اللہ اس شان دا صحابہ بیانی سشان خوی بیان شکنا اس لگ نور شان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروہ آو رکھنا سنگا خرکو تا تغیبیلی کنا فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا هدايه كم لك من حصل كره النبي صلى الله عليه وسلم او جنات داخل داي چا سر لغودي پر اتباع علي وجه والسابقون الاولون المهاجرون والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوان جنت در نکیدن گروه صحابه اکرام پا اتباع کی دیخوا که اصلا صحابه اکرام اتباع نکه جنت هم نشلی انا تی اللہ رضی که دیشی نو دیده که در نخی خیط آتا چی تم هم در نخی پیدا که محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ رسول دی آقادان چه دسر دی اشد داول الکفار دیر سردی با کپیران بانی استا پڑه که کپیران تو که نرمی نوستا ایمان کرشتیلشن خواهد روح ماو بین آما ارم کونگی بخبل ما بین که روح ماو بین آما ارم کونگی دی بخبل ما بین که اول سپت چکمو اشد داو اگر کفار روح ماو بین آما در دو سپتونا دا د کمال ایمان نشانی ده چې او سړی د کافر بد لګي او مؤمن سره د مینې د دت ایمان کامل ده ها اوس ته ګور خپل ځان ته کستا کافران بد دي شي نو تا ایمان نشته ها ایمان دې ګډوډ دی او چې مسلمانان دې بد شي سعودیا ولا خاص کر نه ایمان دې نشته ها دغه سعودیا د مرکز ده کنه نبی اسلام وای مينو که عرب سره ادب بد شي او کافران خوخ دي امریکای والا ان ایمان نشته ها او در پتی آیتونه دا د کامل تقوا نشانه ده غي واجب د کامل تقوا د عمل د کمال نشانه ګور بیا چې موږ او تاسو تراهم وینو د دې تر رکا رکو کوم کی سجدي کوم کی رکا درا کوم جمعنا سجدن ساجدن جمعنا رکو کوم کی او سجدي کوم کی یبتون فضل مل میرا می الله لټای دی فضل طرف الله نه فضل مال ارزاد الله اندې چې حج لتلی نو ال تو تر فضل لټای هرڅ خل لټای تجارت تجارت کوي اور زاد الله لټای سیما فی وجوه ما نخد دی په مخو دی کې نخد دی په مخو دی کې من اثر شو د زیاتې تابع الله نه نه ښکاری ښکاری په مخ کې په مخ کې هغه نورانیت ښکاری بالکل بعد خلکو دا سیما چې کوم دی د تندې غ تورواله ته اصل اجا تندې وای تور وای دیو ته ویم چې تندې تور نو اتنی بطری رحمت الله علیه وی هی بیاض یکونو فی الوجه یوم القیامه دا وی پر مخ باندې غسپینواله وی د قیامت پر باندې که او تبیاد وجو تا تو دوجو یاد کړی چې سپین بشی مخونه تور بشی مخ سیر مخونه د سنت او جماعت ا تور بشی مخونه د علی بلت او تفرقه نو دا وی دارنګ ابن کثیر رحمت الله علیه ابن او قرطبی د منصور قول ذکر کوي منصور دا یو تابعی دی وای ما د امام مجاهد نه تپوس وکړ د غلوی تابعی نه چې دی آیت د تندید تورواله مراد خو نه دی دغه یهود و تندید تور کړو و انا سارو انا هغه ته چې نه راته دا خدای په خپل جوړ کړی دی دا خدای په خپل جوړ کړی دی او دا دا چاوی چې دا غزړه د ګټ نه سختي وځه او دا دا چاوی چې دا غزړه د فرعون په شان تی وي د فرعون دړونه مساده دا دا غي دا په تاندو باندې تور تور ته پټا کی او زه ته ګور تاسو دا سړی چې د سر رحم دی اځ تندې تور کړی ځان له وی تندې د کاستا کاندیتور په تور غړې په سکور او ککړ په کړې په الوا دواړه شونډان دي ا دا چاردا کې ازل بزرګان دي او په دغه کې تلبیس ابلیس کې دغه ذکر کوي ابن جوزی رحمت الله علیه وای دا په دې خپو کې دا دغه نه په دې کې دا ور دغه د غوټي چوشي دا او دا په تندې باندې غوټي وای دا به د خوارجو ادار خوارجو نه خلا دا یو تندو نه مقصد ویني پاید دور به د مخونه تندې به سولور پر ځم کا باندې دیر پر چې خلک ویل دا ډېر وي د شپې عبادت کوي نن سیما دینه مراد هغه ده د مخ نورانیت ته ښه د شپې چې مونږه کړی د ورځې په هغه په مخ کې دایي پته لګي ا د شپې غانې کتلې او فلمونه کړل هغه پته لګي د مخ نه سیما فی وجوه ما نخ دی دی وجود کې د زیاتې تابعره د الله ذالک مثلهم دا صفات د دایي بیان شو په تورات کې چې شدا ول کفار او ما بینم تراب نو کوم سجدې دا په تورات کې ذکر شوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری چي دي نو دای با شدار کفاری ادار رحما و بینامی و تورات کم داو اما تلما او داتی پد دادی بیان شو پی انجیل که انجیل کم داو در محمد رسول الله سلام علیه آقا سم بادرانی اشدار کفار و رحما و بینام زدی تا رحمی دا دیتا چکم دا راغلی دی چی سر کتا کتا که اغل اغلی کردن اوار جاس را جوڑ سادا دا دیتا چه اویلی دی پا تورات که هم دانیشته پی انجیل که هم دانیشته قرآن که هم دادی چه شد دارا کفار روحما و بینام چی دیتا دا چه اویلی چی غل اغل کردن او بعد چا ملاس غوام مپاسا با وی فلان که دیر نیک سر دی چا ملاس غوام نفاسی نو اید چا خوک نه چا بل شیخ قرآن چا اید شیخ قرآن دا خم دا خمار دا خلی که جوانده خو بخام خواه چا ترخه که یا عبد که یعنی چا خوک نه چا عبدو کنه دا خمار ده او تی مثال رو گره کازدار اینا مثال ده ای کازدار این پشانده پتل ده اخری شطعه و تراو با دیخ پلتی و فا آدره و نکلک کی دی تیغ لرا حوال که نره کب دوری بی یا کلک شی فستغلا دا نو غد شی فستوا نو دریا را سوکی پخپل پندای بانی پخپل تانا بانی یو جو بزر یو جو خوشحالی زمیدار یو جو بزر لیغیده بیون خوشحالی دا فسد زمیدار نرا لیغیده بیون کبار دیر بار چه غصه شی پا مضبوطی ها دیتا را کافر نصاب اکرام پا مضبوطی ها نمایدی پا مضبوطی ها کافر دیر غصه کی گی وعده کرد اللہ کسانتا چی ایمان راوڑی تاسونا ایمان راوڑی امری کرد تاسونا دباخن یا وجر روی دینا که نمایدی افتدائی حالت ذکر کرد نتیخ سر بیا چلے غڑ شی پوشن ابیا غینام لگڑ شی بیا غینام غڑ شی گورد مسلمانان سوسی پتیر ذکر کرو بختی تاسو گوری اشد دار کفار ادویم روح ماو بینام درم ترام رو کان تجدن اصدورم یبتون فضم اللہ افینزم وردوان افینزم کنن نو دی مسلمانان ترکم پینزه سٹیج دی خوصه تا گورا لکه دا عدد دشمنان پینزه دی لکه اول تیخی تیخ پیجنی چه نره او دی زیر گونه که از مکنه دی دیر کچه ای کچه پیخ پاکی گودا نون بازه ختم شی او کچر یو شید ایتا سون دی وی اردو که ازن جوا کودا اون پیشای وارو او پتر لگی چه دلتا خار خار و راز سوی غلطی اگه چه اوڈو که پکی نیشته تشی او بایی پس یا پڑچ گونه که ده پڑچ که دن تشی او بود یا خلی ده اخپی نره را اخپی ای دی تشی او بودی دن نه ها سوڑی خواست اردو که وی که نه منگو ده پیشای وی اده ده پیشکای وی ده که وجه با دی سبزو دا که پا کتا سوا کرده این سبزو جبا که پیشه نه پیشه نو رومبیه ده دی دشمن چه که من پیشه ده ده تیغا اگه نور ریس کرنه پچه لارشی یا خوده دار که چه کرپ و لور کی نوچه گور اگه تیغ بمده بروزی چه بیگو رو بیخ ناگه پیشه وادی دویم نمبر ده تیغا دشمن اگه چرک ده دکه چلک ده سی اولی شی کنم بیا پیشای نیش پیشای که دور ایمد پیانیش ده اچه ده اگه اولی شی ده بیا اگه کٹ کی نه دور بی غیرت شده نه پیشای اده چه مشابه ده کمیش ده اگه با مصو بوره نو ده که دور غیرت نیش ده بیا ادور ایمد هم چه ده اگه لیش تورسی اگه ده بیا اوی اولی شی ده بیا نیشوانه نو بیا ده دی دشمن دویم نمبر چرک ده چرک راش پنجی وی دی جڑو کورا ادا جڑو راک کارکی دکی لی جڑ راک کارکی یا اوچ شی اکو اوچ نیشی کنا نو زیړ خوشی ترقی نه کوي بیا ته جړی او هوا واخلي چې دغه نه اوچت شي ډکه داسې یو ګرد یو نیم شي نو بیا چرګ هم نشي خرابولی. بیا د دشمن بیزه ده، بیزه پېژنه چیلی چې د هر څه دېږي نو بیا هغه بیزه راشي نو کرپ دا سر به تنوي دا څانګې توی نو هغه طرفي رکاو کې پیش دغه بیزه نو چې د بیزې نه وځي داسې یو درې څلورو ګزو ته ورځي پنځه ګزه داسې کوټې ته ورځي او داسې تنې وه څه درې څلور انچه غټه شي نو بیا یې بیزه ورسره نه شي کولی. بیا د دشمن خویې دی نو غویې راشي نو داسې ورسره کوي شپگی نیا سرکان مگی نو ایسو تر شکولے نو بیا دے دشمن اوخ دے نو کو تو دا فلو چت کی نو دی سانگی واشی خود کی یو کرر داشتن کی نو اگر سانگی اوچا داشتن رو باسی انا پرشتی بلی نو پا بلا نو پا بلا پیو ساعت کے بلا سانگی ونا خرابی کی اوخ دک کرنگی چی سنگ دی فتل دا پیندو دشمنان دی دک کرنگی دا معاہدینو دا پیندو دشمنان دی اول نمبر دشمن پیشے دا پیشے دا جماعت کی نہیں ناسا دا جماعت کې ناسي نه مولای نه مؤذنی چې دا خدای مرشي ابو جماعت کې ناسي جماعت کې بیان علي صفا کوي وژ او پکی وکی لګی را ده گئی نو که چېر جماعت کې تدار کې دا پکی بند کا دا پکی سره ګوري بلا بیل را دي بند کړه پکی نو دې پتا بدنامي ستا شګر او دې بل څنګه چې غول بو کې دا تاسو په ځای کې دبل بھائی دا وګورا انا د خاریا شاګر را هغه غول کړی د خاری شاګر را غول کړی دغه نو بدنامي به د خاری شاګر را بدنامي بدنامي به دي د کدا غ پیشه د کډو ته نه ګوره تا ته ګوره دیم دا چې نه په پوسه غونې کې نو ددنه چې بچی لګلوی شي نو بیا څوک د چرګ چر څوک دی چرگ کا موازنا دشپی کہتا نہ کہ بانگ چر دشپی بانگ وہی کہنا دکر کا موازن اگر بیل مشے تو شدان اس نہ کر دے اگر ریگ دے ریگ دے اللہ اکبر کہ ادو پی دے اللہ اکبر مانا سرا اشہد ان لا الہ الا اللہ مانا سرا ادا من بان سلو دین دے خبر ہو خوب بانگ وہی دک بانگی دے دے بے بدنامی ارے خبر شاہ شبر دی بر سب نو تو روسو شا حالانکہ معشوم دو وقت نو لاڑ دی اوزن سب نا روسو درگا دے بے کڑی را کڑی خرابی بے دگا بانگی چرگا نیچے چرگ دگا نو دی واسنا لگڑ شی آنو بیا بیزا بیزا پیجن ہے بیا بیزا بیزا دی جماعت مولا امام چی پا ارچا کم دوری بیزا پا ارچا کم دور دا لیکن دگا ڈکی دو پا راوست خدا نو دے مرچا نیری گی آگا چانم یہ چیز آگا تو خز نہیں رہی جو سڑے جو سڑے پہ کور نہ خز رہا بولو نہیں اچھا تھا رہا پہ مولا سے باندھا کہ ہو مولی سے ایک کار تھی دہوری دو وقت ہوں تو کر ادا خور رہی ہوں منٹ پا دوں آنو دک کا دادا گنے دا دا مولا سے چپار چا بان کام دور دے نو دے بیا دے لبیدار دے دے بے بدنامی ہو دائے اکڑا آگے اکڑا نو مولا دا سرت چودی نو بیا امی دے نو امی با تر بے پلار کدو کے باسو نہ کئی اے دا سا گڑھ وڑے خبر کوئی اولیاء با سا خبر وڑے کوئی نو اگر معشو والے رہ کدے خبر ہوگی بیاوی در مال بیزتی اکڑا اگر خبر نہ کئی نو بیاوی مال ماتا چپ پار چھوئی خبر کو سول وردینا نو جو دورا معشو پلار رکھو درہی بودا سڑے نو کدے وہ تقل پاچی بیا خبر کوئی پنچ پیران نہ سوردینا اما تر خبر نہ کئی وہ سا لانکستا مکہ غلے میں نہ کوئی وہ یو کنا او که ده خبر او که اگه بیا سور دینا بیا ده پلا رو دیو زیو مال بیدتی اکرا مال بیدتی اکرا او گرسا دیو مال بیدتی اکرا دا اگه دا غره اگه وی اگه جاهل امی اچه ده وای گوزی کنا نو بیا او خو اوخه غنا کار تیر د لری نه باغه پیسي ور کوي اچ دې مړکا دې مړکا لکه څنګه چې خان بچا مولانا پیر وچلو غره یو قاتل یو ولس دور قتل کړو نو اغه دغه یتوبه باسه مولانا مولا ته یې خو نه پیږم ته پیر تر لارشه ای پیر تر لار پیر ته بتوي او ته توبه قبليږي خو خدا تړي دی ورته بيد اوله او دشمن دی خان بادشاہ مولانا ته پخې باندې دغه پیر په فتوا وکړه وای وته او دا پیندو شي نه ته دې بیا کله اونه دور غټه شي بیا دې دا دغه او خو تر مزه نشي کوله دا اونه غټه شو توحید اوس په دې کې اگر چرګو به ګبر ناز دی د ګیدړ نه ځان بچ کړي اگر چې داونه خرابو نه کنه اگر اخونه نو اگر اخونه اگر پیشه اگر پیشه دې پسور نه ده کې پیشه نور د نشټی کې ده نو پیشه راغله دیونه پسور کې نه سره نو اگر اخونه د پسور کې نه ده په جمعات کې درس کې اخونه به څوک راوغره کې دې سم شو بیا غا چرګ ابانګي ابانګي قران تکي نه چرته هغه وکیده سم شي قران زکی مدر ابانګي زکړو کان په جمعات کې پوه شي او بیا غا مولا هغه مولا چې ټول دین باندې په پیسې غسته او چا بل عزت ته کوم چې قران درسونه هم شي نو بیا د هغه قدر پیدا شي هغه بیا پوه شي هم په پیسې نه کړ هغه لم خشي هغه امی د امی بچی مخشي هغه مخشي اکونه بیا غل سور ور کوي اکونه غل می وی ور کوي اغفیر اغفیر بیا خدای خږي غدا نو تختی دا دې مثال تاسو ګورئ ښا دا د صاحب کرام مثالو چې تکلیفونه اول کې ډیر دي او بیا تاسو ګورئ ښا محمد رسول الله محمد صاحب د الله فقه نو دا ستاسو د ما مثال د اول کې بدا شند دا پیندو دې شونه ستایي او ته بدا کلکه چې تکلک شي استاد مطلب خورشی نو دک کدا شستا که مخالفینو الله با غیر استان بیا پایدر رسی عقیده به تک ٹھیک شی بچی به خدای سمی کی خدای به خدای عالمانی کی دک پیندو کدا تا تا چې مقابله کونه د موحدینو فائدې دي او ذو رب الله مثلا کلمتان طیبتان کشرتین طیبتین اصلها ثابتون ففرغا فی السماء تؤتی اکلها کل حین بید ربها وضرب الامثال للناس لعلهم يتذكرون کم تیر شو تم ها کاریا کم تیر شو دا خو پورا ایسا وا نیمت ما ویلا وشه سلورم ایسا وا الامثال للفریقین سورۃ ابراہیم کو کہا دریم علم نروس علم سر فرقین خدای پاک دو موحدین مثال پیش کرده غٹ ہونے سر و دا ما غٹ ہونے شو سر غٹ ہونے شو او تو اتیو کل آوا کل لحین بیدنی رب بیا میوی ور کئی ارچہ دشمنان لب میوی ور کئی اشتر قرآن دشمنان دا غیب چوز قرآن نزدک کری دی پوش افایدی و طورتی دی دا دات دا توحید دات شی دی دا قرآن محمد رسول الله محمد اسلام د الله پیغمبر دی که نمبر دی که سورت ابراهیم آیت نمبر 24 خان 24 او 25 محمد رسول الله محمد اسلام د الله پیغمبر دی سهیل ویلو چې رسول الله تلر کی کنه نبی اسلام تلر کنه الله وی نه دا رسول الله دی الله په خپل وسره لیکي چې محمد رسول الله والذین ما هو آقادان چه دو سر دی صحابا اشد داول الکفار دیر سر دی پا کپرانو باندی روح ماه بینام دیر رحم کنگی پا خپل مینس که نرم نرمی کنگی پا خپل ماه بین که نو کتا کم دا صفتی چه خپل معاید سر نرمی او بیدتی دی بدیشی نو الحمدللہ الحمدللہ او کنا الٹا خبر را چه اغای سر نرم نرم اخبر مرگر جانسا خوا نو بیا پخ پل حال رہا مکا تو بھی اوباسا ترام رکانا وینی بتا دی رکان تر رکو کا ان کی سیدی کا ان کی یب تو انا فضل میں اللہ لٹائی دی رسک حلال دا اللہ نا رسک حلال گٹی یا خوری ہاں دا بل بل دلاز دینی ورے وردوانا ارضا منتیا دا اللہ تیم آم نخی دیدی پا مخوندی که در دیات تابیاره در لانا مخی که غن در دیات تابیاره غن نخی خکاری که شپا ورد اللہ تابیدار رو لارده ذالی که ما ترمه داتی فده صحابه کرامه ذکر پا تورات که ها داتی فده دی ذکر صحابه کرامه ذکر پا انجیر که مثال دی دی کزاره پشاند فصل اخر دې سبته وو چې راغوځي پلتي اور کې کمزوري کنه موعد خو یو کس یو علاقه کې مخالفین ډېری اذر ماشومان تیغونه ایسې سیاتې پلار ورته وایي مده مده وي مولا ته ورته وایي مده والا مه پرې بچي نو فاذرو راوبات دې پلتي فاذرو نو کلک کې دې تیغره بیا کلک شي فاستغلدا نو غټ شي ورو ورو غټيږي ملګري زیاتيږي فاستا نو درې پپل ڈنڈل ځان لگے تنظیم جوړ کی پپل ڈنڈل دیږي تنظیمي جوړ شي یو جو بو درا دي تغولي کوي تنظیم څوکي دا تنظیمي جوړ شي خو یو جو بو درا تعجب کو ور دي خوشاله وي زمیدار دا فصل لې چې خپل فصل ته ګوري مونږ ته چونګ چې فصل ته وو خوشالي وو کنه تقریبونه دې ټول تیر کړی دي اوس خو چې ګورو خوشحالي کې لکه فصلونه دي باغونه دي یو اونۍ به سم باغونه جوړ کړی الحمدلله لیغیر مل کفار بیان کا لارا مثال دے پارا یا چې غصه شي بهما د دې پرې مضبوطی باندې کافر کله چې ستا تنظیم مضبوطیږي څو چې کافر دي مخالفین دی به غصه کیږي بدعتیان دین فروش ای به غصه کیږي وعد الله وعد کړی الله آکتان چې ویم الله مثلا عمل کنه د دینه ما پرند بخنه واجر نظیما اجر لوی لوی اجر باندې درکې دعا وکړه چې الله په قران پوي کې هم د پیرامل توفیق راکړي.